Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 23 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skierowanie referendum edukacyjnego do komisji jedynym wyjściem, tak wynika ze słów minister edukacji. KNF przestrzega przed ofertą szybkiego zysku, to powinno wzmożyć naszą czujność. Trump i Putin mogą skruszyć lody, okazja będzie na szczycie G20 w Hamburgu. Posłowie zdecydują o losach referendum edukacyjnego. Skierowanie wniosku w tej sprawie do komisji było jedyną możliwą ustawową procedurą w tym przypadku. Przekonywała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Pytana była w TVP Info, czy głosowanie w tej sprawie ma jeszcze sens, skoro ze względu na procedowanie odbyłoby się na jesieni. Wcześniej wiceminister Marzena Machałek mówiła, że powrotu do gimnazjów już nie ma. Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pytanie brzmi, czy jest pani pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Polskie Radio po raz pierwszy przyznało nagrody gospodarcze. Przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zostały wyróżnione w 5 kategoriach. Przyznana została także jedna nagroda główna. W kategorii przełomowe rozwiązanie nagrodę otrzymał Hyper Poland. Wyróżnienie z radością przyjął prezes firmy Krzysztof Tabiszewski, który wyjaśniał, że nagroda została przyznana za projekt nowatorskiego środka transportu. Czyli coś jak połączenie pociągu i samolotu między na przykład dwoma miastami. Budujemy rurę, która jest szczelna i w tej rurze obniżamy ciśnienie. Ten zabieg pozwala nam znacznie zmniejszyć opory powietrza, czyli możemy poruszać się bardzo szybko przy bardzo małym zużyciu energii. Z kolei w kategorii Skarb Narodowy za repolonizację banku PKO SA nagrody otrzymały Polski Fundusz Rozwoju, PZU oraz PKO Bank Polski. Członek zarządu PZU Tomasz Kulik przyznał, że jest to wyjątkowa nagroda za niezwykłą transakcję. Chodzi o przejęcie banku, który wielu Polakom kojarzy się z polskim bankiem, natomiast banku, który od dłuższego czasu pozostawał w rękach włoskich. Dzisiaj ten bank jest w znacznej części z powrotem w naszych rękach, co pozwala na jeszcze lepsze finansowanie gospodarki. Nagrodę główną redakcji gospodarczej Polskiego Radia otrzymał PKN Orlen. Witold Banach, Polskie Radio. W kategorii Filantrop Polski nagrodę otrzymał PKN Orlen. W kategorii Ambasador Biznesu wyróżnione zostały toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, a w kategorii Dobry Zarząd nagrodę otrzymał zarząd firmy PGNiG. Jest akt oskarżenia w sprawie tragicznego wypadku we wrocławskim zoo. 2 lata temu jeden z opiekunów w ogrodzie zoologicznym został zagryziony przez tygrysa. Prokuratura Wrocław Śródmieście teraz zdecydowała się na postawienie zarzutów kierownikowi sekcji ssaków drapieżnych Stanisławowi U. Oskarżony nie przyznaje się do winy i nie chce składać wyjaśnień. Szczegóły zna Piotr Kaszuwara z Polskiego Radia Wrocław. Zdaniem śledczych to właśnie Stanisław U. jest odpowiedzialny za śmierć Ryszarda P., bo to on miał czuwać nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zoo. Prokuratorzy twierdzą, że nie dotrzymał tych zasad i przez to naraził pracownika na niebezpieczeństwo. Jak powiedziała rzecznik prokuratury okręgowej Małgorzata Klaus, Stanisław U. nie upewnił się, czy tygrys znajduje się w klatce wewnętrznej, a mimo to pozwolił Ryszardowi P. wejść na wybieg, by ten skosił tam trawę. Wszystko skończyło się tragicznie, bo zaatakowany przez zwierzę opiekun zmarł. Oskarżonemu grozi do 5 lat więzienia. Obietnica szybkiego zysku powinna wzbudzić naszą czujność, przypomina o tym Komisja Nadzoru Finansowego. Jeśli mamy do czynienia z firmą, która oferuje wysokie oprocentowanie lokat, brak licencji czy duże zyski w krótkim czasie, no to wtedy warto sprawdzić listę ostrzeżeń publicznych KNF, zachęca przewodniczący komisji Marek Chrzanowski. Chcielibyśmy, żeby klienci instytucji finansowych korzystali z listy, żeby ta świadomość rosła istnienia tego problemu. Coś, co jest bardzo podejrzane, to jest fakt, że oferuje się nam bardzo wysokie stopy zwrotu w krótkim czasie. W takim momencie powinniśmy się naprawdę zastanowić, czy nasz partner, oferując nierealne możliwości, jest wiarygodny. Teraz na liście ostrzeżeń publicznych KNF jest ponad 60 podmiotów przypominających, przyjmujących pieniądze klientów, żeby je pomnażać. Niewykluczone są rozmowy Trump-Putin podczas szczytu G20 w Hamburgu. O takim prawdopodobnym scenariuszu mówił rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Jeśli dostrzeżemy taką wolę, to chcielibyśmy to zrobić, powiedział. W wyemitowanym w połowie czerwca wywiadzie prezydent Rosji Władimir Putin wyraził przekonanie, że spotkanie na szczycie odbędzie się, kiedy administracja Donalda Trumpa będzie do niego gotowa. sport i Adam Malecki. Polska z dziką kartą. Ta informacja uradowała zapewne wszystkich kibiców piłki ręcznej. Reprezentacja szczypiornistek otrzymała zaproszenie od Międzynarodowej Federacji i zagra na Mistrzostwach Świata. Te odbędą się w grudniu w Niemczech. W Polsce, jak wiadomo, trwają piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Dziś zakończyła zmagania grupa B. Przed ostatnią kolejką pewna awansu do półfinału była Hiszpania. Pokonała 1-0 Serbię i z 9 punktami zajęła pierwsze miejsce. W najlepszej czwórce nie zagrają Portugalczycy. Mimo wygranej 4-2 z Macedonią nie zdołali wyprzedzić w tabeli najlepszych drużyn z drugiego miejsca Słowaków. Słowacy też jeszcze nie są pewni gry w najlepszej czwórce. Muszą czekać do jutra na rozstrzygnięcia w grupie C. W piłkarskiej Polsce dziś głównie mówiło się o transferach. W orbicie zainteresowań reprezentacji Polski wciąż jest Mateusz Klich. Znalazł się też na liście życzeń Leeds United i dołączył do drużyny angielskiej Championship z Holandii z Twente Enschede. Z transferów ekstraklasowych głośno dziś o Śląsku Wrocław. Z klubem podpisali kontrakty Jakub Kosecki i Arkadiusz Piech. Napastnika pozyskała też Termalika Brudbet Nieciecza. Nowym piłkarzem został Bartosz Śpiączka. W Zagłębiu Lubin swego czasu grał Jan Kubot, a jego syn Łukasz robi karierę tenisową. W grze deblowej ze swoim partnerem, Brazylijczykiem Marcelem Melo, grają jak natchnieni. Awansowali do finału turnieju w Halle po tym, jak pokonali Francuza Martina i Hiszpana Ramosa Vinolesa. O zwycięstwie zadecydował tiebreak w trzecim secie. Raz radość, raz łzy, także w lekkoatletycznych drużynowych mistrzostwach Europy w Lille. Falstart przesądził o tym, że z biegu eliminacyjnego na 100 metrów została zdyskwalifikowana Ewa Swoboda. Polka nie zdobędzie tym samym ani jednego punktu dla Polski. Moim zdaniem to nie był taki wyraźny falstart, bo myślałam, że po prostu wyszłam prawie idealnie. Myślałam, że nawet spóźniłam i wyszłam jak krowa. Co mogę powiedzieć? No trudno, taki jest sport. No, punktów nie zdobędziemy. Miałam zakład z tatą i powiedziałam, że pobiegnę 11-15, ale nie wyszło. No za bardzo może chciałam. Lepiej inni Polacy. Do finału awansowali m.in. Karolina Kołeczek na 100 metrów, Damian Czykiar na 110 i Joanna Linkiewicz na 400. Wszyscy w biegach przez płotki. Bokserskie powody do radości dał kibicom Mateusz Polski. Nasz pięściarz w Charkowie zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy. Walczący w kategorii do 64 kg Polak miał chrapkę na coś więcej, jednak przegrał w półfinale z Ormianinem Baczkowem. Zabrakło niewiele. Taki jest boks, kurczę, raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się ma lepszy dzień, raz gorszy. Fajnie, że zdobyłem ten medal, tylko kurczę, jestem troszeczkę zły na siebie, bo wiem, że byłem minimalnie, troszeczkę tak blisko byłem, żeby być w finale Mistrzostw Europy. A w sporcie w Trójce to wszystko na dzisiaj. Zapraszamy od jutra. W dzień zachmurzenie umiarkowane w północnej połowie kraju oraz miejscami na wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północy, około 24 stopni w centrum, do 28 stopni Celsjusza na południu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Miejscami przelotne opady deszczu od 11 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2009 roku zatelefonowali do nas po raz pierwszy. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. A w 2017 mają nową płytę Ladinola. A sen trwa. O mądrych i świetnie napisanych tekstach. O muzyce, która łączy, a na żywo brzmi najlepiej. Blask, nie wiadomo skąd. Zapraszam na retransmisję koncertu Pablo, Paweł i Ludzików z naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy do północy. wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam, a ty ciągle myjesz swoje ciało, czyli pod kranem program mycia numer 3, czyli syreny wyją, a ja myję zęby i idę spać. No i jeszcze zamarza mi w brzuchu herbata. Nikt mi, tak sobie przed dzisiejszą ofensywą pomyślałem, nikt mi nie odbierze tych lat i tych momentów z listą przebojów programu trzeciego, kiedy na niektóre piosenki, obojętnie zagraniczne, polskie, czekało się z wypiekami na twarzy i można było przesiedzieć przed radiem 2 godziny, byleby tylko taka piosenka się pojawiła. Pamiętam kiedyś taką sobotę, bo to była jeszcze chyba lista w sobotę. Siedziałem w maluchu moich rodziców. On był czerwony, ale miał w środku radio. A byliśmy gdzieś na jakichś imieninach i nie mogłem przegapić do kolejnego notowania listy i tak czekałem, bo wiedziałem, że będzie nowy utwór zespołu Republika. Wszyscy się domyślali, że to będzie nowość. 10 nie, 8 nie, 4 nie, 3 nie, 1. Nowość. Ciało. Z tamtych lat to przed chwilą. 17 minut po godzinie 23. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywny Facebook, jakoś tak ostatnio zaniedbywany, przyznam szczerze, ale nadrabiamy dzisiaj zaległości. Münster, Bytom, telefony jakiekolwiek dla Gdańska, Śrem, Grudziądz, Świętochłowice, Tarczyn, Zwierzolubny, Parczew, Poznań, Rybnik, Gubin i Lublin. Tak, można cały czas tam się wpisywać i meldować, skąd słuchacie albo gdzie słychać lepiej, gdzie słychać trójkę i gdzie słychać ofensywę. Mój adres oczywiście piotr.stelmach@polskiradio.pl. W ubiegłym tygodniu powitaliśmy ich na ofensywnym pokładzie. Dzisiaj ciąg dalszy. Kiedy ich usłyszałem po raz pierwszy, pomyślałem sobie, to brzmi jak świeży sok z cytryn. No i właściwie podtrzymuję tę opinię. Zespół się zwie Kolory. I'm still around and ready for another round. I see you swimming, swim around. Why don't you just ride and drown? I see you swimming, swim around. And don't you think, oh, we are so tired. Whatever light, and I will be whatever room you come up with. You come up sun, as you swim and swim around. Why didn't you just ride it and drown? As you swim and swim around, and don't you think, oh, we are so tired. Zepki, która jest zatytułowana Vivid, zespół Kolory, niech chłopaki kombinują dalej. Dzisiaj dwa utwory, How Do You Feel Tonight, to wcześniej i 17, przed chwilą. Teraz przepiękny imperatyw. Mów do mnie, jak do siebie. Mów do mnie, doceniaj. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie, jak do siebie. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie, całą prawdę. Co myślisz? Co czujesz? Nie zamknę oczu. Już nigdy ciebie tylko oglądam. Ciebie się modli, tobą gasi pragnienie. siebie, mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie całą prawdę. Co myślisz naprawdę? Nie zamknę oczu już nigdy. Ciebie tylko oglądać, oglądać. Nie zmrużę oczu. Kiedy się modlić, tobą gasić pragnienie. Nie zamknę oczu już nigdy. Ciebie tylko ogląda, ogląda. Nie zmrużę oczu już nigdy. Tylko do ciebie się modlić. Michał, serio? Zespół Snowman z płyty Gwiazdozbiór, mów do mnie, coś mi się wydaje, że z tym głosem się wkrótce będziemy, ojojoj, często spotykali, w wakacje na przykład. Polecam wciąż bardzo gorąco ten album. A za tydzień, no właśnie, to już od czwartku będziemy buszować w tych okolicach, głównie radiowo i twórczo i artystycznie, pod każdą postacią, a za tydzień ofensywa będzie nadawana z miasta, z którego pochodzi ten zespół. Jest naszą planetą. moment, to nie nasza chwila. Ich strach nie jest dla nas wolnością. Ich siła to nie nasza jest siła. Do Sopotu wyjeżdżamy w czwartek i stamtąd będzie Ofensywa, stamtąd będzie Markomania i stamtąd będzie Myśliwiecka 357 i Lista Osobista. Piękny weekend nam się szykuje nad morzem. Jeżeli będą Państwo gdzieś w pobliżu Grandki albo jacht klubu, albo plaży, no to proszę nas łapać. My Państwa też będziemy łapać. Mam nadzieję na fajne spotkania. Jak zawsze Shipyard, właśnie stamtąd teleportacja przed chwilą. Za 27 minut północ. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie maile. Co my tu mamy? Tak przy okazji tej muzyki alternatywnej, bo taką staramy się krzewić w Ofensywie, przypomniałem sobie zespół bardzo tajemniczy. z Oakland, zespół The Soft Moon z 2010 roku, to już 7 lat minęło od ich debiutanckiej płyty, a tak się zaczynała, wdychając ogień, breathe the fire. No i przypominam sobie też, w ofensywie swego czasu graliśmy fragmenty ich jak do tej pory ostatniej płyty Deeper z 2015 roku z nie. Samowitymi, kakofonicznymi fragmentami. Brzmiało to być może przez radio dziwnie, ale z drugiej strony pozostawiało nutkę, czy nawet nie nutkę, nutę tajemnicy i duży znak zapytania, o co w tej muzyce chodzi. Przed chwilą The Soft Moon. To teraz zupełnie inny świat, zupełnie inne nuty, zupełnie inna muzyka i zupełnie inny klimat. Jutro w audycji Myśliwiecka 357 spodziewam się gościa i to będzie dobra zapowiedź tej wizyty. 5:5? Tak, właśnie teraz. To z całą pewnością jest dzień. Inaczej myśli kołują w nocy, wiatr śpi w powietrze torby foliowej, kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać, chciałbym ostudzić gorąco. Światła latarni ostatnim wleją się w okna żywicy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Nie chcę rozsądzić prawa, nie postać. Chcę być i zostać. Chcę zostać. Nie za. zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Przyznam, że bardzo często myślę radiem i kiedy się dostaje taką płytę, to od strony radiowej wygląda to w ten sposób. 8 utworów, cieszy się ucho i ciągle się takiej płyty słucha, ciągle się do niej wraca, ale kiedy w radiu tak się zaprezentuje i raz, i drugi, i trzeci, i czwarty, te wszystkie utwory, to one gdzieś uciekają i chciałoby się nowego materiału, a ta 8 wciąż cię woła. Halsztat. Z nowej płyty Elstory jutro w Myśliwieckiej 357 Łukasz Lach zapowiedział się z wizytą. Bardzo się z tego cieszę. To teraz w ofensywie Kari. Bardzo nowocześnie i przy okazji ze smakiem zrobiony, stworzony, wykoncypowany album I Am Fine. Ta nowoczesność na szczęście na tej płycie się nie wciska w każdą szczelinę, nie atakuje nas, nie przytłacza. Bardzo dobrze. Przyjemnie się tego słucha, zwłaszcza, że pora dnia jest taka, a nie inna. To już właściwie noc. Glow. Przed chwilą. Shai Albatros. Teraz. Room deep gloom. Bardzo często na własnej skórze przekonuję się, że to noc jest dla muzyki, a nie odwrotnie. Lonely Woman, Shai Albatros przed chwilą w ofensywie. No i proszę bardzo, my tu dzisiaj tak przez tę godzinę piątkową gadu-gadu, a tu piękne maile przychodzą, czy informacje. Dowiedziałem się, że będę dziadkiem, dostałem od córki płytę Depeche Mode, a jutro mam urodziny, 48. Pozdrowienia, Irek z okolic Częstochowy. 48 lat i dziadek. To ja to jakby muszę przemyśleć, chociaż właściwie na razie nie muszę absolutnie. Uf, ale gratuluję oczywiście bardzo serdecznie przez radio. No i jeszcze rzut oka na ofensywny Facebook. Tak ostatnio zaniedbywany. Bardzo dziękuję. Proszę tam odwiedzać tę właśnie stronę. Proszę się dodawać. Tak jak kiedyś mówiliśmy, nie chodzi o ilość, o liczbę, ale jeżeli ktoś będzie nowy, to bardzo chętnie. Koszyce Wielkie, Kielce, Siemianowice, Dzieszowice, Marek z Krakowa, Świdnik i Świdnica Śląska. Jeszcze Legnica i Walsall, Wielka Brytania. Dziękujemy bardzo. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Jutro od 17 do 19 słyszymy się przy Myśliwieckiej 357. A na koniec dziś... pocałunku w Paryżu. Zawsze ty.